Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում մեր հարցազրույցը Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի քաղաքապետ Արթուր Աղաբեկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աղաբեկյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Աղաբեկյան, սկսենք 4 ճարտարների միավորումից, 4 համայնքների, գյուղական համայնքների միավորումից եւ 1 քաղաքային համայնք ստեղծելու տեղեկատվությունից։ Կար նման անհրաժեշտություն։ Իհարկե, կար նման անհրաժեշտություն, եթե չլիներ, չէր միավորվի քաղաքի դառնալ, քանի որ քաղաքի առավելությունները ավելի շատ են եւ տարբեր ոլորտներում համապատասխանում էր ճարտարը քաղաք դառնալուն։ Չի զիջում Ղարաբաղի մնացած քաղաքների։ Պիտի ասենք, որ խորթային տարիներին էր ճարտարը, երբ դեռ գյուղ էր, այնուամենայնիվ իր կենցաղով, իր կեցության մակարդակով տարբերվում էր մյուս գյուղերից։ Ճիշտ այդպես, նույն ձեր հիմա էլի շատ ոլորտներում տարբերվում է մնացած գյուղերից, խոշոր գյուղերից եւ շրջաններից։ Պահպանում է առաջատարի իր դերը եւ կարծում եմ հենց այդ տարիներից էլ կար արդեն հիմքը քաղաք դառնալու, քաղաքի վերափոխվելու առումով։ Իհարկե, ավելի մեծ է այդ տարիներին հիմքը։ Պատերազմից հետո իհարկե շատ շինություններ դուժվեցին, շատ տայիններ, այսօրվա դրությամբ իհարկե դրանք արդեն վերականգնվում են եւ ճարտարը քաղաքի տեսք է ընդունում։ Փորձենք հանդրադառնալ նաեւ բնակչության թվին, ինչքան բնակչություն ուներ ճարտարը 4 համայնքները առանձին-առանձին եւ արդեն վերամիավորումից հետո ինչ ստացվեց արդյունքում։ Մինչև քաղաք դառնալը բնակչությունը կազմում էր 4127 բնակիչ։ Քաղաք դառնալուց հետո ավելացել է մոտ 493 բնակիչով։ Դա Զորավանն էր, որը այժմ կոչվում է Ներքին քաղաք Ճարտար։ Այս պահի դրությամբ Ճարտարում ապրում է 4620 բնակիչ։ Պարոն Աղաբեկյան, քանի որ մենք հարագաստ երիտասարդական ծրագրի համար ենք հիմա զրուցում, մեզ հետաքրքիր է նաև երիտասարդության քանակը եւ մենք հիմնականում կզրուցենք երիտասարդության շուրջ։ Իհարկե, Ճարտարում կա 1260 երիտասարդ բնակիչ, որոնց մի մասը պայմանագրային ծառայողներ են, մի մասը աշխատում են դպրոցներում, մշակույթի պալատում, արվեստի դպրոցում, մի մասն էլ զբաղվում է անասնապահությամբ, հողագործությամբ, իսկ մի մասը իհարկե անգործության պատճառով մի փոքր մասը թողնում եւ աշխատանքներ է փնտրում տարբեր երկրներում, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ճարտարում իհարկե անհատ ձեռնարկետերեր կան, որոնք զբաղվում են առևտուրով, մսի վաճառքով, խառն ապրանքներով, կան երիտասարդներ, որոնք ունեն համապատասխան ծրագրեր եւ որոնք պատրաստ են զբաղվել բիզնեսով, միայն թե պետության կողմից ստանան համապատասխան աջակցություն, հիմնականը գումարի տեսքով։ Պարոն Աղաբեկյան, իսկ ինչ հիմնախնդիրներ ունի ճարտարի երիտասարդը ճարտար քաղաքում, որովհետև դուք քիչ առաջ թվարկեցիք, որ հիմնականում զբաղված են դպրոցներում, արվեստի կենտրոնում, մշակույթի պալատում, բայց կան նաև հերացողներ, հանրապետությունից հերացողներ եւ դրա հիմնական պատճառը զբաղվածությունն է։ Այսինքն, զբաղվածությունը գուցե հիմնական հիմնախնդիրն է երիտասարդության։ Ունեք ժամանցի կենտրոններ, երիտասարդական ակումբներ, որտեղ երիտասարդները կարող են հանգստանալ, ունենք գրադարաններ, որտեղ երիտասարդները կարող են ընթերցել։ Ունենք համացանցի կենտրոն, ունենք մշակույթի պալատ, անցնկացում մի շարք միջոցառումներ կապված երիտասարդության օրվա հետ, օգոստոսի 12-ին, որը ամեն տարի նշվում է, անցնկացում ինտելեկտուալ խաղեր, մեծարման երեկոներ, շախմատի մրցույթներ եւ այլն։ Իհարկե, հիմնականում երիտասարդները ուզում են իրենց մասնագիտությամբ աշխատեն, որովհետեւ երիտասարդների մեծ մասը ավարտել են բարձրագույն հաստատություններ, բոլորն էլ ուզում են իրենց մասնագիտությունում, իհարկե, չկա այդքան աշխատատեղ իրենց մասնագիտություններին, թե դպրոցներին, թե մնացած աշխատատեղերին, դրա համար պատճառ է հանդիսանում եւ չեն համակերպվում մնացած աշխատակների հետ։ Բայց կան համարձակներ, որոնք այնուամենայնիվ ոչ մասնագիտությամբ են աշխատում եւ հաջողում են։ Իհարկե, կամ ոչ մասնագիտությամբ աշխատողներ, ռիսկն է, եթե ռիսկ են եւ աշխատում են եւ բիզնես են ստեղծում եւ հողագործությամբ են զբաղվում, հասնում են մեծ հաջողությամբ։ Պարոն Աղաբեկյան, հարցը նրա մեջ է, որ մասնագիտությամբ աշխատողները աշխատ աշխատավարձով չեն կարող բավարարվել, որովհետև այնքան էլ բարձր չեն Արցախում աշխատավարձները, որ կարողանան աշխատավարձով ընտանիք կերակրել։ Նաև այս խնդիրը կա, որովհետև յուրաքանչյուր երիտասարդ աշխատանքից դուրս նաև ունի այդ զբաղվածություն, տնտեսություն, հողագործություն, այգեմշակություն։ Ճիշտ է, մենք միշտ երիտասարդների հետ ամենօրյա զրույցում մենք խորհուրդ ենք տալիս առաջին զբաղվել հողագործությամբ, քանի որ այս վերջին տարիներին ապացուցել է մեր ժողովուրդը, որ բացի իրենց հիմնական աշխատանքից, համարյաթե 80%-ից ավելի զբաղվում է և անասնապահությամբ, և հողագործությամբ, և մենակ աշխատավարձով, իհարկե չի հասցնի մնացած տան հոգսերը այդ աշխատավարձով տանել, և դրա հետ միասին պետք է զբաղվել Արցախում առաջերթին գյուղատնտեսությունը, գյուղատնտեսության ոլորտում, թե անասնապահությամբ, թե այգեգործությամբ, թե դաշտավարությամբ, և իհարկե կան երիտասարդ ընտանիքներ, որոնք հողագործությամբ և անասնապահությամբ հասել են մեծ հաջողությունների։ Եվ մեր կողմից միշտ էլ խորհուրդ է տրվում, թեկուզ իր հիմնական աշխատանքը կա, բայց կողքից զբաղվի առաջերթին անասնապահությամբ, հողագործությամբ, այգեգործությամբ, որովհետև կան հնարավորությունները, միայն թե իրենց ցանկությունը լինի։ Եվ միշտ էլ մենք պատրաստ ենք աջակցել դրանց, և միշտ էլ, իհարկե, գյուղատնտեսության ոլորտում մեր պետության կողմից մեծ աջակցություն է ցուցաբերվում, միայն թե զբաղվի, միայն թե ցանկությունը լինի իրենց։ Պարոն քաղաքապետ, ինչքան շատ է բնակչությունը, շատ է նաև դպրոցների թիվը։ Ճարտարն ունի 5 դպրոց։ Երեխաների թիվը կուզենայի իմանալ, դպրոցների հնարավորությունները կուզենայի իմանալ, մասնագետներով ապահովված են, թե այնուամենայնիվ կան պակաս մասնագետներ։ Մասնագետները շատ են։ Իհարկե մեծ քանակի դիմումներ կա եւ քաղաքապետարանում եւ դպրոցներում, որոնք իրենց մասնագիտությամբ ուզում են աշխատել։ Դպրոցներում մասնագետների պահանջարկ չունենք։ Ճարտարում կա 5 դպրոց, որտեղ հաճախում են 750 աշակերտ։ Կա երկու մանկապարտեզ, որտեղ հաճախում են 160 երեխա։ Ճարտարի արվեստ դպրոցին հաճախում 220 երեխա։ Կա 41 աշխատող, որոնց մի մասը մարտունոտ քաղաքացիներ են, մասնագետները։ Արվեստ դպրոցում ուսանում են պար, դաշնամուր, կանոն, դոհոլ եւ այլն։ Ունեք ավագ դպրոց։ Ունեք մեկ ավագ դպրոց, որտեղ հաճախում են 350 երեխաներ։ Պարոն Աղաբեկյան, ի տարբերություն շատ բնակավայրերի, ունեք նաև գորգագործական ֆաբրիկա, որը արդեն քանի տարի աշխատում է, արդարացվում են հույսերը։ Ճարտար քաղաքում գործում է գորգագործական ֆաբրիկա, որտեղ աշխատում են 25 բնակիչ։ Ողջունելի է նման աշխատատեղերը Ճարտար քաղաքում, և Ճարտար քաղաքի բնակիչների համար շատ պահանջարկ կա աշխատատեղերի, որտեղ սպասում են մեր բնակիչները, որովհետև թե բարերարների կողմից, թե կառավարության կողմից արդեն խոստումներ եղել են 1 տարի առաջ, 1 տարու կես առաջ, որ աշխատատեղերը կբացվեն, բայց միջև այսօր չկան այդ աշխատատեղերը, կապված բանկի մասնաճյուղի, կապված փրկարարության հետ, և իհարկե մեր բնակիչները սպասում են նաև այդ աշխատատեղերին։ Ունեք հիվանդանոց, որը հագեցած է ժամանակակից միջոցներով։ Ունենք հիվանդանոց, որտեղ աշխատում են 34 հոգի, գործում է նաև շտաբ օգնություն 6 աշխատատեղով, սակայն շտաբ օգնությունը կազմում բժիշկ չկա, աշխատում են միայն բուժքույրեր։ Շատ լավ կլինի, որ շտաբ օգնության ծառայությունում ներգրավեն նաև բժիշկներ, որոնց կարիքը շատ է զգացվում մեր հիվանդների կողմից։ Պարոն Աղաբեկյան, ճարտարի երիտասարդները սովորում են նաև Երևանի պետական համալսարանում բժշկական, նրանք չեն ուզում հետ վերադառնալ գյուղ և զբաղեցնել այդ թափուր պաշտոնները։ Բժիշկներ այսօրվա դրությամբ չունենք, կան ուսանողներ, արդեն երկրորդ կուրսի ուսանող բժիշկներ, բայց չունենք, որ ավարտել են ու դուրս են եկել ճարտարից։ Իսկ ինչ եք կարծում, այդ երկրորդ կուրսի ուսանողը 4-5 տարի հետո կվերադառնա։ Արդեն դա կասկածելի է, որովհետև ուսանող կա և երիտասարդ աղջիկ և տղա ուսանող, որոնք էլ կասկածանքի տակ են, կվերադառնան, թե չեն վերադառնան։ Իհարկե, եթե ճարտար քաղաքի պայմանները ավելի լավ լինեն, ավելի շատ լինեն, իհարկե կվերադառնան։ Ճարտարի քաղաքապետարանը համագործակցում է Երևանի Ավան թաղամասի հետ։ Ունեք փոխշրջագայություններ, ունեք փոխհամագործակցություն։ Ինչպես ստեղծվեց այս կապը և ինչ փուլում է։ Ավան թաղապետարանի հետ կապը ստեղծվեց 2015 թվականի նոյեմբերի 10-ին։ Մենք համագործակցության հուշագիր ստորագրեցինք և իհարկե այդ ծրագրերից մի մասը կյանքի կոչվեցին։ Իսկ այս տարի օգոստոսի 11-ին մեր կողմից այցելություն եղավ Ավան թաղապետարանի հետ, մեծ մակարդակով ընդունելություն կազմակերպեցին Ավան թաղապետարանի ղեկավարի կողմից, պարոն Ջավադյանի կողմից, այցելեցին տարբեր ոլորտներ, ծանոթացրին իրենց գործունեության հետ, դա մշակույթի, արվեստի դպրոցի, մանկապարտեզի, կոմունալ տնտեսության եւ մնացած ոլորտների հետ։ Իհարկե մեծ բավականություն ստացանք եւ ծանոթացրին ամբողջ գործունեության հետ եւ մեր պատվիրակությունը եւ մեծ համագործակցությունը սկսեց նոյեմբերի 11-ին Երևան քաղաքում։ Այսինքն փորձը ուսանելի է եւ դուք հաջողությամբ տեղայնացնում եք այդ փորձը։ Իհարկե ուսանելի է եւ մենք ստորագրեցինք նոր պայմանագիր, նոր համագործակցության ուշագիր ստորագրեցինք 2016 եւ 17 թվականների համար։ Մենք ուշագիր ստորագրեցինք առաջերթին աշխատողների վերապատրաստում, որը շատ կարեւոր է մեզ համար, հատկապես նորաստեղծ քաղաքչարտարի համար եւ մի շարք ոլորտների համար նորից 16-17 թվականների համար ստորագրեցինք համագործակցության ուշագիր։ Այսինքն ձեր աշխատողները պետք է գործողվեն մի քանի օրով կամ մի քանի շաբաթով Երևան եւ ավելի խորուսումնասիրեն փորձը։ Կան ոլորտներ, որոնք պետք է ուսումնասիրվեն լրիվությամբ եւ վերապատրաստվեն ավան թաղապետարանում։ Քանի որ իրենց փորձը շատ է, կայացած թաղապետարան է, կայացած համայնք է, մեզ իհարկե շատ բան ունենք այդտեղից ուսանելու, բերելու, մեր մասնագետները շատ բան ունեն սովորելու։ Պարոն Աղաբեկյան, Նավասարդ Կջոյան այսպիսի մի արտահայտություն ունի Արատյան հայրապետական թեմի փոխանորդը, ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով գալիս է Երևան, դա արդեն ուխտագնացություն է։ Ձեր այցը Երևան, եթե ընդունենք, որ ուխտագնացություն է, համոզված եմ, որ դուք եղել եք նաև եկեղեցիններում, աղոթել եք, մոմ եք վառել, եղել եք մշակույթի կենտրոններում, սա միակ ուխտագնացությունն է, թե կազմակերպում են տարբեր ուխտագնացություններ երիտասարդների մասնակցությամբ, հատկապես դուք ունեք անփոխարինելի սրբավայր, Սուրբ Եղիշի առաքյալի վանքը։ Իհարկե, դա եւ կարելի ասել ուխտագնացություն է, իհարկե կազմակերպում է ամեն տարի ուխտագնացություն, ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մազամշակութային պալատի տնօրենի Իրինա Ռաքելյանի կողմից կազմակերպում է ուխտագնացություն, տարբեր սրբավայրեր, դա հերթական ուխտագնացությունն է, այնտեղ եղել ենք Արցախում զոհված ազատամարտիկների հուշարձանին անվան թաղամասում, դերհարությունը կատարել է հոգեհանգստյան կարգ եւ ծաղիկներ ենք դրել Արցախում զոհված ավանցիների հուշարձանին։ Պարոն Աղաբեկյան, խոսենք նաև ճարտարի կենտրոնում կառուցվող Սուրբ Վարդան եկեղեցու մասին, հիմնարկեքը կատարվել է 1-2 տարի առաջ, ինչպիսին է շինարարությունը եւ արդյոք բնակիչները սպասում են եկեղեցու ավարտին։ Իհարկե, 17 թվականին եկեղեցու ավարտին բնակիչները սպասում են Սուրբ Վարդանց եկեղեցու։ Այս պահի դրությամբ բարիրար Վլադիմիր Ավագյանի կողմից շարունակվում են Սուրբ Վարդանց եկեղեցու շինարարական աշխատանքները, եւ 17 թվականին միջև տարիվերջը արդեն Սուրբ Վարդանց եկեղեցու բացման արարողությունը կլինի։ 17 թվականին կլինի բացման արարողություն այդ Սուրբ Վարդանց եկեղեցու։ Մեր բնակիչները սպասում են այդ օրվան։ Դրա հետ միասին ընդանում են նաեւ շինարարական աշխատանքներ բնակելի շենքի կառուցման, որի բացման արարողությունը կայանա ևս 2017 թվականին։ Աշխատանքներ են ընթանում նաև սպորտ համալիրի կառուցման ուղղությամբ։ Շատ-շատ համայնքներ կերազային ճարտարի բարերարների նման բարերարներ ունենալ, այս առումով ճարտարը կարծում եմ բախտավոր համայնքներից է, երջանիկ համայնքներից է։ Իհարկե, ճարտարի տղաները, բարերարներ շատ կան, հատկապես կարող եմ նշել Վլադիմիր Ավակյանի, Սերգեյ Ավետիսյանի բարերարությունը եւ նրանց հետ կան էլի բարերարներ, որոնք իրենց մասնակցություն են բերում ճարտարի զարգացման համար։ Իմ կողմից, ամբողջ բնակության կողմից կուզենայի շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել մեր բարերարներին, հատկապես Վլադիմիր Ավակյանին, Սերգեյ Ավետիսյանին նույնվածության համար, շտով ճարտար քաղաք ունենա քաղաքի տեսք։ Իրենց միջնորդությամբ, իրենց ներդրումությամբ բարերարների ծրագրերի շարքին է դասվում նաև քաղաքի ասֆալտապատումը։ Քաղաքի ասֆալտապատումը կատարվել է պետական մակարդակում կառավարության կողմից, բայց թաղամասային ճանապարհները, որը սալապատվում է, մի մասը ձերքերում կառավարության կողմից քարը, իսկ մնացած աշխատանքները կատարվում է բարերարների միջոցներով։ Արդեն 80% թաղամասերը սալապատվել են, մնացած 20% մեծ հույս ունեմ, որ այս եւ եկող տարիների ընթացքում ավարտին կհասցվի։ Ի դեպ, կարծում եմ, նաև այդ շինարական աշխատանքները լուծում են ևս մի հարց. Բնակչությունը ապահովում է աշխատանքով բնակչության մի մասը։ Իհարկե, մեր բնակիչներն են ամբողջությամբ աշխատում ճանապարհների եւ շինարական մնացած ոլորտներում, մեծամասնությունը, կարելի ասել, մասնագետներ կա, որոնք հրավիրում են Երևանից, Ստեփանակերտից եւ Շուշիից, մնացած շրջաններից, բայց իհարկե աշխատողները հատկապես ճանապարհների բարեկարգման վրա 100% աշխատում են մեր համակարգացի հանդիսները եւ իհարկե մեծ խթան է հանդիսանում մեր բնակության համար, որովհետեւ 15 թվականին մոտավորապես կարելի ասել մի 40 բնակից ավելի աշխատում է մենակ ճանապարհների վրա։ Պարոն Աղաբեկյան, ժբախտաբար տեղի ունեցան ապրիլյան դեպքերը, արձանագրվեց չհայտարված պատերազմ եւ բոլոր համայնքներից ակտիվ արձագանք եղավ բոլոր համայնքների, հատկապես երիտասարդները եւ նաեւ ազատամարտիկները ճանապարհ անցած ազատամարտիկները արդեն թիկունքում դաժան փորձ ունեցող ազատամարտիկները եւս միացան ազատամարտիկ վետերանները եւս միացան երիտասարդներին վտանգված հայրենիքը փրկելու նրա սահմանները ամրագրելու համար ինչպիսին էր ճարտարում այդ օրերին իրավիճակը ապրիլյան դեպքերին ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել ճարտակցիները ավելի քան 267 կամավորականներ մեկնել են պաշտպանության բանակի տարբեր դիրքեր՝ Մարտակերտ, Ջաբրայել եւ երկրորդ պաշտպանական շրջան։ Եվ մեծ ողջորոշությամբ, մեծ պատրաստակամությամբ կգնել են միջև վերջ եւ իհարկե պատրաստ էին առանց վախի, առանց ահի մի վարկյանի թուքին հետ շպրտելու համար։ Մնացած աշխատակների համար իրենց պատրաստակամություն են հայտնել 50-ից բարձր միջև 70 տարեկան մեր բնակիչները, իհարկե աշխատել են դիքերում, իրենք կամավոր եկել եւ մեկնել են դիքերում աշխատելու։ Նկատենք, որ նաեւ բավականին մեծ թվով զինծառայողներ ունեք, պայմանագրայիններ, տարբեր պաշտոններ զբաղեցնողներ։ Իհարկե, մենք բանակում այսօրվա դրությամբ զինվորականներ ունենք շատ տարիս կարելի է ասել 200 հոգու սահմանում ունենք պայմանագրային զինծառայողներ։ Եվ դրա հետ մեկտեղ մենք ամեն պահ ունենք կամավորականներ, որոնք իրենց պատրաստակամություն են հայտնում պաշտպանելու իրենց հայրենիքը, մեր հայրենիքը, իրենց ընտանիքները, մեր ընտանիքները։ Ապրիլյան դեպքերի համար իրոք կարելի ասել, որովհետև կազմակերպչական աշխատանքների մեծ մասը կատարում էին համայնքի ղեկավարները, ապրիլյան դեպքերում մեր ժողովուրդը ուժ ձևին պատրաստ ավելի համախմբված էին եւ ավելի մեծ պատրաստակամություն էին հայտնում, որ լինեն առաջնագծում եւ պաշտպանելու մեր սահմանները։ Պարոն Աղաբեկյան, դուք ունեք նաեւ ճարտարի օր, դուք նշում եք նաեւ ճարտարի օրը, իմ տեղեկությամբ դա հունիսի 1-ն է։ 2015 թվականի բնակության համաձայնությամբ ճարտարի օրը նշանակվել է հուլիսի 20-ը։ Նախապատրաստվում ենք 2017 թվականին մեծ շուկով նշելու հուլիսի 20-ին ճարտարի օրը։ Պարոն Աղաբեկյան, եւ մեր զրույցը եզրափակենք մի հետաքրքիր թեմայով, հումորի թեմայով։ Ճարտարում միշտ բարձր է եղել հումորի դերը, ճարտարում շատ են հումորներ ստեղծում։ Ունեք սիրած հումոր կամ ինչպես եք վերաբերում հումորներին, հատկապես այս վերջին շրջանում ստեղծված։ Իհարկե, կարելի ասել, հումորներ ես շատ եմ սիրում, առանց հումորի կյանքը անիմաստ է։ Ճարտարում կա շատ հումորներ, մեր Վարդշակ Հովանեսյանի կողմից կա հումորներ, որը արդեն տարածված է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ Արցախում, որ նույնիսկ ավելի արտերկրում։ Եւ արտերկրում իր ամեն մի խոսք մենք հիշում ենք եւ հիշում ենք մեր հարգելի Վարդշակ Հովանեսյանին, որի մեջ կա մեծ հումորներ եւ մենք վայելում ենք այդ հումորները։ Առանց հումորների նորից եմ ասում, անիմաստ է կյանքը։ Իրականում առանց հումորի աննարին է ապրել։ Մենք միշտ ամեն օր իսկականից որ հանդիպում ենք հումորների եւ առանց հումորի մեզ համար կարելի ասել անիմաստ է ապրելը։ Իհարկե, նաեւ անհետաքրքիր կլինի ապրել կյանքում։ Ավարտվեց Արագաս երիտասարդական ծրագրի օրվա սեպտեմբերի 28-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Մարտունու շրջանի ճարտար քաղաքի քաղաքապետ Արթուր Աղաբեկյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։